عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، چار سو ہے کیا چماچم رحمتوں کی بارشیں، چار سو ہے کیا چماچم رحمتوں کی بارشیں، جھومتے ہیں اب بارہ عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، اونچ جٹ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، اونچ جٹ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہار عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آمین ہم نہ کیوں روشن کرے گھر گھر دیے میلاد کے، خود کرے جب حق چراغا میلاد النبی، آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اگلے ایمان عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، بخش دے الٰہی رحمان عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، شاندار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا یا مصطفیٰ۔